الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد tulikuwa tunaendelea na mada ya kumtaka Allah msamaha na kurejea kwake kwa sababu ya makosa ambayo mja ameyafanya. Kama tulivyofanya hivyo katika vipindi vilivyotangulia, ama katika muda huu wa baada salati al-maghribi, tukiwa tumeiswali swala hii, nataka tuzungumze kuhusiana na mada ambayo itapewa jina la kusimamisha Uislamu katika jamii na njia zake. Swala la kusimamisha Uislamu ukawa ni wenye kutawala mfumo huu, ukawa ndio juu ya mifumo yote, ni jambo ambalo amelisema Allah tabaraka wa taala aliposema katika Qur'ani, huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau kariha almushrikun. Yeye Allah ndiye aliyempeleka mtume wake kwa huda na kwa dini ya haki, ili iwe juu kuliko mifumo yote ya dini. Swala hili la kusimamisha Uislamu lina ngazi zake. Ngazi ya kwanza ni kwenye nafsi ya mtu, Uislamu ukasimama kwake yeye mwenyewe. Hii ni ngazi ya kwanza, wewe mwenyewe ukasimamisha Uislamu katika nafsi yako, ukawa yale mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo hakuna kafiri anayekuzuia wewe kuyatekeleza, ukayatekeleza mwenyewe katika nafsi yako, ukajipamba nayo, ukawa una muonekano na mandhari ya Uislamu. Hii ni namna ya kwanza, huu ni daraja ya kwanza ya kusimamisha Uislamu. Kwanza Uislamu usimame katika nafsi yako. Alafu baada ya hapo kusimamisha Uislamu sahihi, Uislamu wa sawasawa katika nafsi yako, yatakikana usimamishe Uislamu katika watu wako wa karibu. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam baada ya kufundishwa Uislamu na Allah tabaraka wa taala kupitia malaika Jibril, ilishuka aya ikamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa andhir ashirataka al-aqrabin, na waonye jamaa zako wa karibu. Tena akaambiwa tena, wa'mur ahlaka bis-salah, waamrishe watu wako kuswali. Kwani mtume ni watu wake? Ni mtume wa watu wote sallallahu alaihi wasallam, lakini anaambiwa wa'mur ahlaka bis-salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzukuka wal'aqibatu lit-taqwa. Anaambiwa waamrishe watu wako katika swala, na wewe endelea katika jambo hilo. Sisi hatukuombi wewe riziki, sisi ndiye tunayekuruzuku wewe, na mwisho mwema ni kwenye uchaji wa Allah tabaraka wa taala. Aya hizi zinaonyesha kwamba Uislamu watakiwa pia ufike katika majumba yetu, na ndio maana Allah tabaraka wa taala alipoamrisha kuokoa watu na kujiokoa wenyewe akasema, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, enyi mlioamini ziokoeni nafsi zenu. Ameanza kwanza na nafsi zako wewe, wa ahlikum, na watu wenu, familia zenu, ziokoeni nafsi hizo nara, kutokamana na moto. Waquduha an-nasu wal hijara, na kundi zake ni watu na mawe. Kwa hiyo aya hizi zinaonyesha mabadiliko ya kweli ya Uislamu ni kwamba unatakiwa kwanza uanze katika nafsi, alafu pia uje katika familia. Alafu baada ya Uislamu kusimamisha katika nafsi kama alivyofanya Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam, akafanya da'wa, akalingania akianzia yeye mwenyewe katika nyumba yake, akimuanzia baba yake, kama zilivyokuja aya katika suratu Maryam aya kuanzia nambari 40 kama sijakosea, na kuendelea Ibrahimu anamlingania baba yake mzazi. Lakini falamma alima annahu aduullah tabarra minhu, Ibrahimu alipokuja kugundua kwamba baba yake ni adui wa Allah, akaondoka Ibrahimu akaenda kufanya dawa katika maeneo mengine. Kwa hiyo dawa na Uislamu wasawasawa, ili usimame katika jamii yatakikana Uislamu upitie katika hatua hizi. Hatua ya kwanza, uanze kwanza kwenye nafsi yako wewe. Wewe ambaye una ghera na hamu ya kusimamisha Uislamu katika jamii, je, umesimama kwanza huo Uislamu katika nafsi zenu? Na ndio maana Sheikh Al-Albani katika maneno ambayo aliyakubali, ni maneno ya msemaji aliposema, aqimu dawlata al-islami fi qulubikum takum lakum ala ardhikum, isimamisheni kwanza dola ya Kiislamu katika mioyo yenu, katika nafsi yako, moyo wako ukawa umeusimamisha Uislamu. Alafu anasema takum lakum ala ardhikum, alafu dola yenyewe itasimama kwenye ardhi yenu. Kwanza Uislamu watu wausimamishe katika nafsi zao, alafu baada ya hapo Uislamu, dola hii ya Uislamu itasimama katika ardhi yetu. Alafu baada ya Uislamu kusimama katika nafsi yetu, katika familia zetu, hapo sasa Uislamu unatakiwa uendee jamii ambayo inayotuzunguka, watu wasomeshwe Uislamu sahihi kwa mafundisho sahihi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa ufahamu wa wale waliotangulia katika as-salaf. Hapo ndipo Uislamu utakaposimama katika jamii. Na watu watakapoacha hatua hizi ambazo ndiyo sunna ya manabii, walipita katika hatua hizi ikawa ndiyo sunna ya as-salaf wema waliotangulia, wakapita katika hatua hizi, alafu watu wakaacha hatua hizi, wakaruka hatua kufikia hatua zingine za mbele ambazo za chini zimewashinda, hawa watu hawawezi kufanikiwa abadan, hawawezi kufanikiwa. Sasa kuna makundi katika kusimamisha huu Uislamu yanatofautiana. Kwanza tueleweke, hautosimama Uislamu kwa mfumo wowote usiokuwa mfumo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, hautosimama Uislamu. Na ndio maana Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ana maneno anayazungumza, anasema nahnu qaumun, sisi ni watu tuliokuwa madhalili. Anasema a'azzana Allahu bil-Islam, sisi anasema kunna adhal, yani nahnu qaumun, yani katika maneno yake akisema kwamba sisi tulikuwa ni watu madhalili, watu wanyonge, tulikuwa watu wa chini. A'azzana Allahu bil-Islam, akaja Allah tabaraka wa taala, Allah tabaraka wa taala akatupa utukufu sisi kwa kupitia huu Uislamu. Fa in bitaghayna al-izzata bighayri al-islam adhallana Allah, na endapo tutatafuta utukufu wote kwa mifumo na kwa njia zisizokuwa njia za Uislamu, Allah tabaraka wa taala atatudhalilisha, tutakuwa madhalili badali ya kuwa watukufu, badali yake tutakuwa wanyonge, kwa sababu tumetafuta utukufu kwa njia isiyokuwa ya Uislamu. Kwa hiyo tulikuwa watu wanyonge, adhal kunna adhal, tulikuwa wanyonge kabla ya Uislamu, kabla katika asrul jahiliya. Alafu Allah tabaraka wa taala akatupa izza, akatupa utukufu kwa kupitia Uislamu. Fa in bitaghayna al-izzata bighairi alislami adhallana Allah, na ikiwa tutatafuta utukufu kwa njia isiyokuwa ya Uislamu, Allah tabaraka wa taala atatupoteza. Sasa kuna makundi yenye kutafuta utukufu wa Uislamu na kutafuta Uislamu utawale katika jamii, na makundi haya yanatofautiana katika fikra, katika mitazamo, katika malengo na katika mipango yenye kupanga namna gani Uislamu utakwenda mbele. Na hao watu wote wana ghera na dini, si kwa maana kwamba ni maadui wa dini, maadui kwa vitendo wanavyofanya, lakini wana ghera na dini. Kila mtu ana ghera na nia nzuri safi ya Uislamu kufikisha kule mbele. Lakini tuseme hivi kwamba nia nzuri, an-niyatul hasana la taj'alu bid'atan sunna, nia nzuri haifanyi bid'a ikawa ndio sunna, haifanyi bid'a kuwa ndio sunna, wala sayyi'atan hasana, wala haifanyi jambo baya likawa ni zuri, haifanyi jambo baya kuwa ni zuri kwa sababu una nia nzuri. Wala munkara ma'ruf, wala munkar haufanyi kuwa ndio wema, jambo ovu walifanya kuwa ndio jema kwa sababu mfanyaji ana nia iliyo nzuri. Kwa hiyo ili Uislamu usimame, kwa maneno ya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ni kwamba lazima sisi wenyewe tuushike Uislamu sahihi, alafu tuueneze Uislamu kwa mifumo sahihi. Hapo ndipo ambapo Uislamu utakaposimama katika jamii. Sasa kuna makundi nitakayotaja, nitaanza na kundi la kwanza ambalo wana lengo la kueneza Uislamu katika jamii, lakini njia wanazozitumia tunaona kwamba njia hizi haziwezi kusaidia Uislamu kuenea katika jamii, kwa sababu njia zenyewe zinakwenda kinyume na Uislamu wenyewe. Sasa itakuwa vipi wewe unachokihitaji umeshakiharifu, alafu unalazimisha kwamba ndicho unachokisimamisha? Vipi sasa? Lazima kwanza ule Uislamu wenyewe wewe uupatie, alafu njia unazotumia kueneza Uislamu ziendane na kile ambacho unakusudia, unakitaka kienee. Kuna kundi la kwanza linaitwa jamaatu tabligh, matablighi. Hawa ni watu firqatu fil islam, ambao wanawalingania watu dini wakitoka na vilemba na masufuria na kuzunguka kijiji baada ya kijiji. Hawa ni watu wana ghera na Uislamu na wana lengo la kulingania dini. Lakini kwa nini hawafanikiwi? Na kwa nini bado Uislamu uko chini? Kwa sababu njia wanayotumia hawa ni njia inayokwenda kinyume na Uislamu wenyewe. Katika lipi? Nitabainisha alafu nataka unipinge kwa hoja na unikubalie kwa hoja. Njia zipi? Njia ya kwanza ambayo wanakwenda kinyume na kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam ni msingi aslu da'watihim, msingi wa da'wa yao wanayotumia kuwalingania watu, mabniyatun ala jahlin, ni da'wa ambayo imejengeka katika misingi ya kijinga, si katika misingi ya kielimu, si katika misingi ya kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa ufahamu wa salaf, da'wa yao iko kinyume na hivyo, na nitakuthibitishia hili. Kwanza wakija msikitini kama hapa, wana maneno yao wenyewe, wamesha yale maneno ni kama vile kompyuta. Ndugu zangu Waislamu, mafanikio yetu hapa duniani na kesho akhera, Allah subhanahu wa ta'ala ameyatia katika dini kamili, na dini kamili ni kufuata maamrisho yake na kuacha makatazo yake. Anasema na hili dini kamili ingia katika maisha yetu, inahitajika juhudi, na kwa ajili ya juhudi hiyo, inshallah, baada ya sala na dua utakuwa na mazungumzo na hiyo tisiania, tutakuwa tayari inshallah, usini inshallah. Kila mtu tablighi wa hapa, tablighi wa Songea hapa ndo Songea, tablighi wa Tunduru, tablighi wa Mbeya, tablighi wa Dar es Salaam, tablighi wa Dodoma mpaka wa Pakistani, watu tumeona haya hawabadilishi. Kila atakayesimama atazungumza maneno haya haya. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ni kuwalazimisha watu kutoka kulingania bila ya kusoma. Watawaambia jamani, sisi tumekuja msikitini tumeswali mashaallah, lakini kuna wenzetu kule nje hawajaja kuswali msikitini. Sasa nani atakuwa tayari kuandikisha jina lake tutoke tukalinganie bila ya kuzingatia hawa wanaowatoa msikitini, wanaoandikisha majina yao kwenye madaftari, wamesoma au hawajasoma dini? Maadamu yuko tayari anyoshe mkono aandike jina lake kwa kalinganie dini. Sasa je, mfumo huu ni mfumo wa sawasawa katika dini, ya kwamba mtu mjinga tuweza kuzungumza maadamu ana nia nzuri, atatoka nje atazunguka mara mbili tatu nne tano sita, akifika siku 40 naye ashakuwa shehe atazungumza yeye? Na haya hamwezi kuyapinga, kwa sababu ni mambo yanayofanyika misikiti yetu. Watakuja watasema, jamani, kuna tuna hiki kikundi kimetoka hiki, na wewe jionee huruma, inabidi utoke siku tatu kama uwezi, siku tatu au siku 40 au miezi minne au mwaka. Wanafanya hivi kwamba wewe toka siku ngapi, wewe siku ngapi, bila ya kuangalia wewe unataka kukutoa ukafanye dawa ukalinganie umesoma au haujasoma dini. Sasa hili ni kosa lao la kwanza. Sasa kosa hili, nani anayekosoa kosa hili? Anakosoa kosa hili Allah tabaraka wa taala. Anasema Allah tabaraka wa taala katika Qur'an, ma kana lilmu'minun an yanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fi ddin walyundiru qaumahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Anasema Allah tabaraka wa ta'ala, haikuwa kwa waumini wakatoka wote kijiji kizima. Allah anasema falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa, basi silitoke kundi tu katika wao waumini, litoke kundi tu liende wapi? Allah anasema liyatafaqahu fi ddin, liende kwanza likajifunze elimu ya dini, likasome kwanza dini. Alafu baada ya kusoma dini, Allah anasema waliyundhiru qaumahum, alafu ndipo waje waone jamaa zao, idha raja'u ilayhim, pindi watakaporudi kwao, baada ya kumaliza kusoma watakaporudi waje waone, la'allahum yahdharu, huenda watu hao watachukua tahadhari. Katika aya hii Allah ameeleza mifumo ya dawa, ambaye mfumo wa kwanza wa dawa ni watu kutoka kwanza kabla ya kufanya dawa kwenda wapi? Kwa mujibu wa aya, kwenda kusoma dini. Huu ndio mfumo, hii ndio njia ya kwanza. Alafu njia ya pili, baada ya kusoma dini ndio watu waje wafanyaje? Waje wafanye dawa watu wao. Sasa tablighi mfumo huo umeuvunja. Wao wakifika hapa, aliyekuwa tayari anyoshe mkono tukalinganie bila kuhakikisha huyu kasoma au hajasoma. Sasa ikiwa wewe una lengo la kusomesha Uislamu, alafu Uislamu wenyewe unaupinga, unachokuamrisha na kinyume nacho, Uislamu huko utakuwa usimama wewe. Kadhalika mfumo wa kulingania katika dawa kwa elimu ndio mfumo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika surati Yusuf Allah anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, qul hadhihi sabili, sema ewe Muhammad, waambie watu wako, hii ndiyo njia yangu, hadhihi sabili, hii ndiyo njia yangu, ad'u ila Allah, na walingania watu kumwelekea Allah, ala basira, kwa elimu. Qul hadhihi sabili, ayakwas Mtume sallallahu alaihi wasallam, anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah anamwambia Mtume aseme, atangaze, tangaza ewe Muhammad, hadhihi sabili, hii ndiyo njia yangu, ad'u ila Allah, na walingania watu kumwelekea Allah, ala basira, kwa elimu. Njia ya kulingania, njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa nini? Kwa elimu. Alafu akabainisha njia hii ni ya yeye na nani, akasema ana wa manittabaani, njia hii ni yangu mimi na kila atakayenifuata mimi. Njia hii ya kulingania kwa elimu ni njia yangu mimi na kila atakayenifuata mimi. Swali la msingi, ukilingania kwa elimu unakuwa umemfuata nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukilingania bila ya elimu unakuwa umempinga nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa ikiwa tablighi wanalingania bila ya elimu, swali wewe jibu, wamempinga Mtume, wamemfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam? Sasa njia kama hizi haziwezi kusimamisha Uislamu katika jamii. Kadhalika, hilo ni kosa lao la kwanza. Kosa lao la pili ni tunasema chimbuko, masdaru da'watihim alwahyi, chimbuko la da'wa yao ni wahyi. na hili ni mbaya kabisa. Hawajalingania isipokuwa chanzo cha kundi lao ni wahai, ambao Muhammad ibn Ilyas ambaye ndiye mwanzilishi muasisi jamaati tabligh, ndiye mwanzilishi wa jamaati tabligh, anaitwa Muhammad ibn Ilyas. Aliota ndoto, akaota ndoto ya kwamba kuna malaika amemtokea katika ndoto, anamwamrisha atengeneze kikundi alafu awalinganie watu. Alipoamka asubuhi, akaomba ushauri kwa watu wake, wakatengeneza kundi likaitwa jamaati tabligh. Kabla ya kuendelea, la shaka sisi wote tunafahamu kwamba wahi umekatika baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi wote tunafahamu hivyo, au kuna mtu anayetakidi kwamba wahi unaendelea? Wahi umekatika baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na huyu Muhammad Ilyas ni mtu aliyekuja juzi juzi hapa, lakini amekaa akaota ndoto ya kwamba ameamrishwa atengeneze kikundi kwa ushahidi wa aya, waltakum minkum umma yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf. Anasema naliwepo katika nyinyi kundi lile kulingania mema na kukataza mabaya, wa ulaika humul muflihun. Mwisho wa aya inamalizia hivyo, na hao ndio wenye kufaulu. Sasa alipoambiwa akasema kwamba kweli anatakiwa atengeneze kikundi au kikosi, kwa hiyo atengeneza kikosi hiki, watu wakawa wanakishikilia na kufanyia dawa na kuunda kwamba hii ni jamaatu tabligh. Na mifumo aliyoielekeza Muhammad Ilyas ikawa ni kama vile wahi katika jamaa tabligh, hawawezi kuiondosha na kuibadilisha, kwa sababu sisi leo tuna wahi huu ambao ni Qur'an, wahyu min Allah. Huu ni wahi kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Hivi leo itaruhusiwa kubadilisha herufi moja ukakaa kwako? Itaruhusiwa kubadilisha aya? Sio kwa mtamala tukama tunge aya kwetu alafu tufute aya moja kutuingiza ni kwetu. Itaruhusiwa kufanya hivyo? Haitaruhusiwa, kwa sababu ni wahi. Ni hivyo ndivyo wahi unavyotumikiwa, na matablighi wanatumikia wahi wa Muhammad Ilyas, wahi wa uongo. Kutoka ni siku tatu, wewe ushamsikia matablighi anakuambia toke siku tano. Siku tatu tu? Kwa nini iwe ni tatu? Nani kaweka tatu? Nani kaweka tatu? Kwa nini iwe 40? Nani kaweka 40? Kwa nini iwe miezi minne sijui? Nani kaweka? Yaani kuna aya gani katika Qur'an inasema kwamba watu wakitoka kulingania wakae siku tatu? Kuna aya gani kwenye Qur'an au kwenye Sunna kwamba watu wakitoka kulingania ima wakae siku tatu au wakae miezi mingapi sijui, watajua wenyewe. Kuna aya gani au hadithi gani inayotoa maelekezo haya? La shak anna hadha tartib lam yati fi kitabi Allah, bila shaka utaratibu huu haukuja katika kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Wa innahu bid'atun muhdathatun dalalatun, bila shaka utaratibu huu ni uzushi tena wenye kupotea kabisa katika njia ya haki. Kwa hiyo dawa yao inaposimamia katika misingi hii, tunasema jamaatu tabligh hawapo katika njia ya haki, njia ya sawasawa, kwa sababu wanakwenda kinyume. Sasa ndio maana nikasema kwamba kama kuna mtu atanikubalia, akubali kwa dalili, na kama utapinga na kusomea aya na hadithi, unaofiwa juu yako ukafiri, kwa sababu unakuwa unapinga aya na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa suala hili, hukumu ikoje katika kukubali wahi katika Uislamu? Kwa sababu jambo ambalo Mtume hakuliacha, wewe ukalileta katika njia ya ndoto, la shaka umeleta katika njia ya wahi na ukalitia katika dini, ni nini hukumu ya kufanyia kazi wahi wa kiume ambaye si Mtume sallallahu alaihi wasallam wala si nabii? Kwa hiyo hayo ni makosa ya jamaatu at-tabligh. Kosa lao la tatu la jamaatu at-tabligh, anna da'awatahum, da'awa yao, la tahtamu bitawhid, haitilii umuhimu katika swala la tauhid. Hawapo katika tauhidi, ile tauhidu al-uluhiyya, tauhidu al-ibada, hawaitilii umuhimu hiyo. Wanatilia umuhimu tauhidu al-rububiyya, tauhidi ya ulezi, kwamba Allah ndiye anayetoa riziki, Allah ndiye aliyeumba, Allah ndiye anifanya kadha, kumbe bwana shetu toke bwana, mimi familia yangu sina kumwachia bwana. Allah ndiye razik, Allah ndiye anayeruzuku. Shehe una tauhidi hata ushirikine shehe, toka Allah atawaruzuku, ndio tauhidi kwao, na ndio maana ya la ilaha illa Allah kwao. Na wana wachuoni wa ahli sunna wanasema kwamba maana ya la ilaha illa Allah ni la ma'buda bihaqqin illa Allah, hakuna mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Na suala la tauhidi rububia aqarra bihi al-kufar, walikubali tauhidi hii makafiri katika fi asri an-nabi sallallahu alaihi wasallam, katika wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal-ard, law kama utawauliza ni nani aliyeumba mbingu na ardhi, nani mwenye kuendesha mambo, nani nani ambaye anaondosha uhai katika mtu, katika nyumba kilichokufa, na anaondosha mauti katika nani anayefanya mambo haya. Waman yudabbiru al-amr, Allah anasema fasayaquluna Allah, watasema kukuambia Allah ndiye anifanya hivyo. Ni tauhidi rububia. Abu Jahali alikuwa akiwa na tauhidi hiyo, tauhidi waliyokosa wale, na ambayo jamaa tablighi hawailingani, ni tauhidu al-uluhiyya, na ndiyo tauhidi ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam na manabii wote ndiyo tauhidi waliyokamata. Allah tabaraka wa taala anasema katika Qur'an, anasema akizungumzia la ilaha illa Allah, innahum kanu, hakika wao walikuwa, idha qila lahum, wakiambiwa la ilaha illa Allah, yastakbirun, la ilaha illa Allah, wanafanya kibri. Na walipokuwa wakiambiwa hivyo, walikuwa wanasema aja'ala al-alihata ilaha wahida inna hadha la shay'un ujab, hivi Muhammad anajalia miungu yote kuwa ndiyo mungu mmoja tu, hili ni jambo la ajabu sana. Kwa hiyo tauhidi, dawa yao haipo katika misingi ya tauhidi. Wao wakianza kulingania, jambo la kwanza walingania swala. Ndugu zangu Waislamu, kuswali swala hivi na hivi, msikitini kuswali, unja swali wewe hivi, ndio dawa ya mtume hiyo. Kaifa kanat da'watu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kaifa kanat da'watu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ilikuwa vipi dawa ya mtume sallallahu alaihi wasallam? Lamma ba'atha Mu'adha ibn Jabal ila al-Yaman, alipomtuma Muadh bin Jabal kwenda Yemen, anamwambia innaka taqdumu, hakika ala ahli alkitab, hakika yako wewe Muadh unaenda kwa watu waliopewa kitabu. Falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi ay wahidu Allah subhanahu wa ta'ala, liwe jambo la kwanza kuwalingania, walinganie wampwekeshe Allah tabaraka wa ta'ala, ndio dawa itakubaianze katika hilo. Watu wampwekesha Allah ndiye dawa. Jambo la kwanza mtume anamfundisha baadhi katika dawa yako, jambo la kwanza liwe ni shahada, walinganie shahada. Aya, sisi tuko wazi, matablighi wakija katika msikiti, jambo la kwanza kulingania ni shahada au ni swala. Sasa swali la msingi, ndiyo dawa ya mtume? Na mtume anamwambia Muadh, fa inhum aqarru, ikiwa wao watalikubali hilo, basi waliwaite katika, waite katika shahada. Unaweza kuuliza kasema, hasa msikitini utaanza vipi na swala? Na kadhalika sio swali. Sio msikitini, wao mpaka nje waanza na swala. Watu wa nje sio kuswali, waanza na hiyo hiyo. Dawa hii ni kinyume na dawa ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na ndio maana tablighi, kwa sababu ya kutukilia umuhimu tauhidi. Sisi, mimi nimeona tablighi mmoja akiwa na ilizi yake, ametoka na ilizi yake na akarudi nayo. Wanaweza kufika katika misikiti na makaburi wakaswali na wakaweka hapo makambi yao, wakapika vyakula vyao hapo, wakala na wakafanya dawa na wakaondoka wasikatazi. Sheikh Mukbil anasema yarauna anna da'wata ila sunna, wanaona kama kulingania dawa katika sunna ni tafriqun nas. Tafriqan nas ni kuwagawa watu. Usiseme bid'a, tabii ushasikatabia na bid'a. Wapi? Lakini mbona tablighi wanavaa nguo fupi? Si hoja hiyo, si hoja. Tablighi ni masufi hadha al-asr. Hiyo ni kosa lao lingine. Dawa yao haipo katika misingi ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ima kosa lao lingine, yastaamiluna ahadith ad-da'ifa, wanatumia hadithi dhaifu. Bal wal mawdhu'a, wanatumia na hadithi zilizobuniwa kabisa, hadithi za uongo, wal qasas al batila, na wanatumia visa ambavyo havijathibiti. Aweza simama hapa tabiri anakusimulia kisa hicho, wewe usikiamini. Mmoja katika watu matabiri alisimama, alisema, unajua, anasema kuna mtu mmoja alitoka katika jamaa tabiri, alikuwa muovu, akaenda kule akabadilika. Hawakwambia isnadi wao, maenda hu sanada wala isnadi, hawana isnadi wala sanadi wao. Alikwenda kule akabadilika, siku moja ameingia kwenye kuswali, ile kusujudu tu akasujudu miaka 40. Sasa mimi nikuulize swali, hii miaka 40 huyu mtu alikuwa hani? Au mathala kuweza kusema kwamba hii miaka 40, au ya kusema kwamba labda alikuwa anajisaidia kwenye swala hapo hapo, alafu anachukua udhu anaendelea kusujudu hivyo hivyo. Au hii miaka 40 huyu mtu alikuwa hali, yaani hata afu watu wanakaa hiyo kufuna kitu cha Mungu, kwa hiyo mtu anakubali hivi, hata akili utumie wewe miaka 40 mtu amesimini wewe vituko vipi? Sasa mambo mengine mimi sielewi wanayatoa wapi. Sasa kuna matatizo kama hayo, na ndivyo visa vya masupi vilivyo. Nasikia kuna shiriki mmoja alimmeza mke wake tumboni, yule mke akakaa tumboni siku saba kumtia adabu, alafu akamtoa. Alafu mwanamke anasimulia, anasema, wewe mume wangu, wewe kiboko huko tumboni, ilikuwa naona misikiti tu watu wanafanya ibada. Sasa wewe, hilo tumbo lina uchungu na misikiti? Sasa nataka niseme hivi kwamba dawa hii dawa yetu tunayolingania, lazima mambo kama haya tuyakemee. Na ndio uadilifu wa dini. Ili uwe mwadilifu na mkweli, umwambie aliyepatia umepatia, na aliyekosea umekosea. Atatabiriwa na makosa mengi. Bado sijaingia katika itikadi yao ya tasawufu waliokuwa nayo, kwa sababu mambo yako mengi. Tuliache kwanza kundi hili. Kuna kundi moja la pili, kuna kundi moja linaitwa Ikhwanul Muslimin, Muslim Brotherhood. Hili kundi kama anavyosema Sheikh Mukbil kwamba wana majina mengi katika kila nchi, wanakuwa na majina yao, lakini wote ni wale wale tu, Ikhwanu al-Muslimin. Kwa huku kwetu wanajulikana kama ni IPC. Hawa watu IPC ni watu pia wana ghera ya kusimamisha Uislamu katika jamii, na ndio mada zao: Uislamu katika jamii, Uislamu katika jamii, Uislamu katika jamii. Lakini misingi yetu sisi ni yeye tunayoangalia. Wewe utakaposoma, je, wewe mwenyewe Uislamu umesimama katika nafsi yako? Sasa hawa IPC hawa ambao ndio watu wana mifumo mbalimbali, kwa sababu katika mbitu wanaosimamia, wanasimamia Tamsia Tanzania Muslim Youth Society, Tamsia, ambaye utakuta wanafunzi wanakutana kila baada ya mwezi, lakini kwa lengo la kusimamisha Uislamu. Lakini tangu Tamsia imeanza mpaka hivi leo hawajasimamisha Uislamu, hata chumba kimoja tu hawana. Mimi sitaki kwenda huko, mimi sitaki kwenda huko, nataka niingie hapa sasa. Hawa watu ambaye ni IPC hawa, IPC ambao ni Muslim Brotherhood Ikhwanul Muslimin, wana malengo pia ya kusimamisha Uislamu. Lakini utaona kwamba wao wenyewe kwanza wameuacha ule Uislamu, wameuacha, alafu wamekimbilia katika umagharibi. Hilo jambo la kwanza. Utamkuta mtu anataka sunna za mtume zitawale, lakini yeye mwenyewe ananyoa ndevu. Katika wa IPC, wewe wachunguze tu mashaka zao, ananyoa ndevu, anaburuza suruali. Sasa wewe mathalani, mtume sasa sallam anasema katika hadithi, khaliful yahuda wa khalifuni mayahudi, iful lihya, fugeni ndevu, wa qassu shawarib, nanyoeni, napunguzeni masharubu. Mtume ndiye anayesema hivyo. Mtume anakataza kuburuza suruali ma asfala minal kaabeni minal izari papina atake akinachozidi katika kongoo mbili katika mavazi yake basi ni kipande cha motoni. Akasema tena Mtume sasa matalata la yukallimuhum Allah wala yuzakihim wala yanzuru ilayhim wala hum adhabun alim. Watu watatu Allah hatawasemesha siku ya kiyama, Allah hatawatakasa siku ya kiyama, Allah hatawasamehe siku ya kiyama, Allah atawatizama kwa jicho la hasira na watakuwa na adhabu kali kuliko watu wote. Alafu Mtume akasema mtu wa kwanza musbirul izar, nimekuguza nguo yake. Sasa hawa IPC ambayo ni Ikhwanul Muslimin, wao mashehe zao wanaburuza suruali, wanavaa nguo mpaka mwezi nafika. Alafu wananyoa na ndevu. Wamempinga Mtume, wamemfuata Mtume sasa. Sasa alafu hapo hapo Uislamu huu umewashinda, wanataka kuivamia jamii kusimamisha Uislamu katika jamii. Utasimama vipi? Si wewe usimamisha kwanza kwenye nafsi yako, si ndio Qur'ani inaanza na wewe ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum. Okoeni kwanza nafsi zenu. Si ndio Uislamu, si ndio Qur'ani inaanza hapa. Sasa wewe kwa nini usianze hapo kwenye nafsi yako? Ukasimamia wewe mwenyewe mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ukafuga ndevu zako, ukavaa nguo za kisheria. Hilo ni jambo la kwanza. Alafu jambo lingine nataka nikuambieni kwamba Uislamu hautosimama ikiwa watu wataacha elimu aliyotuachia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ile elimu aliyotufunza Mtume sasa watu watakapoitenga pembeni, alafu wakatengeneza elimu yao, wakatengeneza elimu ya dini yao, alafu wakawa wanataka kusomesha sasa kwa elimu hiyo ya dini, hiyo ni tatizo pia. Hilo ni tatizo pia. Sasa IPC wameacha kitabu, wameacha sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, zile hadithi sahihi al-Bukhari, sahihi Muslim, sunna ya Abi Daudi, sunna ya Tirmidhi, vitabu vya wanawachuoni, badali yake wakatengeneza vitabu vyao. Alafu kwenye vitabu vyao kuna bid'a, kuna munkarati, kuna uongo, kuna makosa yamejaa chungu mzima. Moja katika itikadi zao, labda nyinyi mwafahamu vizuri, moja katika itikadi zao katika mambo wanayotakidi, wanaitakidi kwamba swala za faradhi ni sita. Wewe unasikia mkuzo unaswali kila siku kiyamu leili, eh? Wanaamini pia kiyamu leili ni katika swala ya faradhi, na hilo wanatumia aya. Allah anasema alimwambia Mtume katika kuswali swala hii, alimwambia kumi leila illa kalila. Imetumika firu amri, tum simama, firu amri anaamrisha. Sasa Allah akiamrisha jambo linakuwa ni faradhi sunna, wanakuuliza swali. Pumbavu wa watu. Sasa naomba tusikilizane. Naomba tusikilizane. Hawa watu ni wana falsafa. Watakwambia kwanza katika makosa vitabu vyao, wanakwambia kwanza, wanakwambia, wanapinga, wanasema hakuna, eh? Wanasema hakuna elimu ya dini na elimu ya dunia, bali kuna elimu ya mazingira na elimu ya mwongozo. Uongo. Hilo ni kwanza, uongo. Kwa nini uongo? Wanasema kuna elimu ya dini, wanasema kwa sababu Adam alipoumbwa, jambo la kwanza kusomeshwa, alisomeshwa mazingira. Wa allama Adam al-asmaa kullaha thumma aradahum ala al-malaika faqala anbiuni bi asma'i haulai faqala anbiuni thumma aradahum ala al-malaika faqala anbiuni bi asma'i haulai in kuntum sadiqin qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta na'am al-alimul hakim. Sasa wakitumia aya hii wanasema aya hii inaonyesha Adam alifundishwa kwanza elimu ya mazingira. Elimu ya mazingira, kusomeshwa majina ya vitu, kusomeshwa kwamba hiki ni kitu fulani. Hakuanza kusomeshwa dini bwana. Alianza elimu ya mazingira kwa sababu akiweza kukabili mazingira yake, ataweza kusimamisha dini yake katika jamii. Na hawa ndio watu wana shubuhati nyingi sana katika dini. Sasa mimi nataka niwaambie IPC kwamba wao hawajasoma dini, hawajui dini. Kwa sababu hadithi zilizothibiti jambo la kwanza kusomeshwa Adam ni dini. Allah tabaraka wa taala alivyomuumba Adam katika hadithi ambayo al-Imam al-Hafidh Ibn Kathir katika kitabu chake Al-Bidaya wa Nihaya ameleta hadithi hiyo akitaja baada ya kuumba Adam alipiga chafya. Malaika walimwambia baada ya kupiga chafya, malaika wakamwambia sababu baada ya kupulizwa kile roho kuja kukaa hivi sawa sawa, jambo la kwanza alipiga chafya. Malaika wakamwambia kul alhamdulillah, sema alhamdulillah. Qala alhamdulillah. Adam akasema alhamdulillah. Malaika akamwambia yarhamuka Allah. Adam akakaa kimya. Wakamwambia kul, sema yahdikumullahu wa yuslih balakum. Adam akawajibu akamwambia yahdikumullahu wa yuslih balakum. Hebu nikuulize swali, hii hapa ndio elimu ya kwanza kusomeshwa Adam kabla ya yale wadai wao? Hii ni elimu ya dini ya dunia au katika physics kuna sehemu unafundishwa kipiga chake sema alhamdulillah? Balai. Kwa hiyo vitabu vyao wanasema japo elimu ya kwanza kusomeshwa Adam, elimu ya mazingira, uongo. Alianza kusomeshwa elimu ya dini, na ndilo jambo la kwanza mtu asomeshwe dini yake, ndio jambo la kwanza. Sasa wao wametilia nguvu mno katika dunia kwa sababu ya kuwa na itikadi ya kwamba ndio jambo la kwanza wanadamu kusomeshwa. Hesabuni shule zao, Tirinjiko Islamic shule yao, Mkuzo Islamic shule yao, Nyasaka Islamic shule yao, ukienda siyo huyo nani siyo huko unaweza Uchira na watu Ubungo Islamic shule yao, ukienda huko Pemba siyo shule juu siyo, utakuta wana shule na sasa wana Singida pia wana shule ya tengenezo kule. Hizi zote ni shule zao. Hivi mnafahamu chuo hata kimoja cha dini tu Tanzania walichokuwa nacho wao? Kimoja tu ambacho kazi ya chuo hicho ni kuhifadhisha Qur'ani na watu kusomesha Bukhari. Kimoja tu mnakifahamu. Sasa kwa nini mwataka kusomesha dini alafu hamtengenezi sehemu za watu kusoma dini? Mwatengeneza sehemu za watu kusoma dunia. Dini ipi mnaenda kusomesha nini? Ndivyo Mtume sasa alivyofanya. Alafu wenyewe wanasema unajua ukisoma hii dini eh? Anasema huwezi kujua dini bila kusoma geography, bila kusoma physics. Huwezi kujua dini bila kusoma vitu hivi. Tuwauliza swali, tuambieni shule gani alisomeshwa Mtume sasa na geography? Shule gani alisomeshwa Abu Bakari physics? Tuambieni. Sasa ina maana hawa hawakujua dini, nyinyi ndio mwajua dini kuliko wao? Hivi hawa watu wana akili? Kwa hiyo hiyo ndio mifumo yao. Utaona katika wakija mada zao, kwa sababu hawana mada za kielimu. Wakija mada zao utasikia sifa za mwanaharakati. Kafanya harakati na bibi yako huko. Sisi tuachie hapa kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sifa za mwanaharakati. Wanaanza sifa za waumini. Anasikia ana hamu ya Uislamu kuenea katika jamii. Alafu yeye mwenyewe anaongea, mke wake aswali, mume mwingine, mtoto wake pia aswali. Sasa wewe unataka jamii, sisi mtoto wako huyu si katika jamii, sisi mwanze na huyu. Sasa wana shubuhati, unasema huwezi kujua dini bila kusoma geography, bila kusoma physics. Hivi ndio vinafunuliwa Qur'ani? Hapana bwana, Qur'ani inafunuliwa na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, inafunua Qur'ani na as-salafu salih, masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana kwa fikra zao chafu utakuta baadhi ya mashehe ambao wanaunga mkono wanakutafsiria aya, hata sahaba mmoja hajawahi kutafsiri aya hiyo. Kama shehe mmoja anaitwa Dr. Sule anaweza kufanua aya nyuki, anasoma aya anaanza nyuki dume, nyuki jike, wewe nyuki ndio aya hiyo? Masahaba walijua hivyo? Tulala vizuri. Hivi hiyo tafsiri lao, kama mathalan lao kama tunachukua zile tafsiri za Qur'ani, al-Imam al-Qurtubi, al-Imam Ibn Kathiri, tunachukua tafsiri za wanaochuoni wenye kuaminika katika tafsiri za Qur'ani, kama vile bin Abbas amenifasiri wa Qur'ani. Hivi kuna mwanaochuoni yoyote katika watafsiri wao, tafsiri hao wa Qur'ani, walielewa maana ya aya hii kama unavyosema wewe Dr. Sule? Hii ni kwa sababu ya upotofu wa watu, subhanallah. Kwa hiyo dini ya Uislamu itasimamishwa. Sisi tulikuwa ni watu madhalili, a'azzana Allahu bilislami, Allah akatupa iza kwa Uislamu, fa in bitaghayri al-izzati bighayri al-islami adhallana Allah. Tukitafuta utukufu kwa njia isiyokuwa ya Uislamu, Allah atubadilisha. Sasa hawa wanaokuja sio kina Yusuf al-Qardawi, kuna mwaka mmoja kuna vitabu vya Yusuf al-Qardawi vilinunuliwa hapa. Mimi nikaja kumtahadharisha hapa, nikasema huyu msisome vitabu vyake. Kwa nini? Mbona ameandika kitabu halali wala haram? Na kitabu kuna watu wako nacho halali na haramu katika Uislamu. Na vilinunuliwa miaka hiyo, watu wakawa wamenunuliwa, vikachangishwa pesa, watu wakanunuliwa. Mimi nikamwambia hapana, kitabu kiko sawa. Moja katika makosa vitabu vyake kinahalalisha muziki, watu wakabishia, nikawafungulia. Kakaa kimya kama maji ya moto. Du. Enyi watu, mko wapi nyinyi? Na dini yenu. Kwa hiyo hawa IPC wanataka kusomesha Uislamu katika jamii, hawatoweza ngo, kwa sababu njia wanayotumia sio njia aliyotumia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sio njia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Haya makundi wanayoweka sima ya tansia uhizbia. Uhizbi. Na uhizbi haifai watu kushiriki katika uhizbia. Tamsia, hapo kenda tamsia kwenye mashekhe wanaozungumza hawajui dini. Waliyadhu billah. Allah atukinge. Allah atunusuru. Bali wengine hawaswali. Sasa niambieni nyinyi, Uislamu upi? Uislamu upi mwautaka nyinyi? Ni Uislamu huu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam au Uislamu wenu? Na kama mwataka Uislamu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, hebu tuambieni kwamba katika Uislamu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam alitengeneza kikundi, akakipa jina, alafu akawa anakutana kila baada ya mwezi mara moja, alafu kila mtu anatoa mada kutoka na upande aliyokuwepo. Tuambieni hadithi moja Mtume aliyofanya hivi. Sasa kwa nini mnafanya bid'a ambaye Mtume kaitahadharisha, alafu mnajifanya mwataka dini? Alafu kiwauliza mashehe zao, hebu tuambie, ni shehe wenu ni nani anakupeni mawaidha? Unasikia tunamwita mwakilimu, mwakilimu ana sunna tangu lini? Mzushi tu sufi na yeye. Hadahu Allah. Ndugu zangu katika imani, naomba tuelewane. Hii mifumo mnayotumia si mifumo ya sawasawa. Mifumo ya dini mnayotumia katika kusomesha Uislamu wenu haiwezi kuwa mifumo ya sawasawa, ni mifumo ya kimakosa. Kwa hiyo kurudi katika mfumo sahihi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni jambo la kutakikana. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi ya kwamba idha tabayatum bil ina, mtakapojiingiza katika mambo ya kibiashara, waradhitum bizari, na mkajiingiza katika mambo ya mifugo, wa akhadhu wa mambo ya vilimo, wa akhadhtum adnab al baqar, na mkashika mikia ya ng'ombe, kwa maana mkao mnafuga, wataraktum al jihad fi sabilillah, na mkaache jihadi ya haki katika njia ya Allah, sallallahu alaykum dhullan, Allah atakupeni udhalili, la yanzihuhu, hata uondoshe udhalili huo, hata tarji'u ila dinikum, mpaka mtakapotoka katika nini? Katika dini yenu. Dini yenu ni ipi? Ni dini aliyofundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa ikiwa wewe dini hile ya Mtume tayari umeshakwenda nayo kinyume, alafu unataka Uislamu usome katika jamii, jamii gani ukasimamisha wewe Uislamu? Watu hawana fikri katika dini. Watu hawajui dini. Mtu anaweza kukaa masaa matatu anasherehesha hadithi dhaifu, hadithi ya uongo, ashimbonde. Anasimama masaa matatu, anaanza mwenye kuacha swala adhabu 15, hadithi ya uongo. Kuna Ibrahimu kule, Muhammad bin Ibrahim yuko katika ile hadithi katika sinadi yake. Na huyo ni maturuku, ni halik, muongo katika pande za hadithi, hapo yupokea hadithi. Hadithi dhaifu. Masaa matatu usheshe hadithi moja. Sasa ikiwa watu wako hivi, huo Uislamu mnaopigania nini? Uislamu wa Mtume gani? Ikiwa Mtume wenu mwenyewe mshampinga tayari, mshampinga Mtume wenu sallallahu alaihi wasallam, mshampinga Mtume wenu sallallahu alaihi wasallam, mnataka Uislamu upi? Uislamu gani nyinyi mnataka? Tunakatazwa kufanya ihtifali, kufanya mahfali kwa ajili ya kumsherekea Mtume sallallahu alaihi wasallam. mahafali ya kumsherekea mtume haifai. Lakini nena kwenye tamthilia, kuna watu mchanganyiko mchanganyiko, hadahumullah, Allah waongoze. Na kama kuna watu pia wamekwenda watakiwa watubie kwa sababu wamepata dhambi, hawajapata thawabu. Nataka nizungumze jambo, Waislamu watu wanifahamu, kwamba anasema al-Imamu Malik, anasema man bitada'a fil islami bid'atan, yoyote yule atakayeleta katika Uislamu uzushi wowote, wayaraha hasanatan, alafu akaona ni mzuri. Kwani kuna ubaya gani jamani? Tunaitana, tunakumbushana, kwani kuna ubaya gani? Hiki ni kikundi tumekitengeneza sisi kwa ajili ya kwani kuna ubaya gani? Mtu wayaraha hasanatan, alafu akaona uzushi kwamba ni mzuri. Imam Malik anasema faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risala, huyo atakuwa ameshadai ya kwamba mtume sallama alifanya khiana ujumbe aliopewa. Lianna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul, kwa sababu Allah anasema al-yawma akmaltu lakum dinakum, hivi leo nimekamilisha dini yenu, wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimeridhia kwa ninyi, nimetimiza kwa ninyi neema zangu, wa raditu lakum al-islam dina, na nimeridhia Uislamu kuwa ndio dini yenu. Al-Imam Malik akasema fama lam yakun yawma idhin dinan fala yakunu al-yawma dinan, jambo ambalo wakati ule Uislamu unakamilika halikuwa katika dini, hivi leo haliwezi kuwa katika dini. Kwa lazima watu watahadharishe na hii mifumo. Mifumo mmekwenda nayo si mifumo kusomesha Uislamu. Uislamu hausimami isipokuwa kitabu cha Allah na kwa sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio akasema mpaka lini? Mpaka lini? Allah anamjua ni Qur'an, hata atana al-yaqin, mpaka kifo kitujie. Wewe simamisha Uislamu na sunna tu. Al-Imam al-Albani anasema katika maneno yake, sisi hatujali. Sisi lengo letu ni kusimamisha Uislamu wa sawasawa kwa njia za sawasawa, hata kama tutachelewa kufikia lengo. Kwa maana kwamba wewe utakapoamua kufuata sunna za sawasawa, ukapata kitabu cha Allah na sunna za sawasawa, kwa ufahamu wa salaf, ukajitalamisha katika kitabu cha Allah na sunna zake, ukafahamu hilo, wewe umefuata Uislamu wa sawasawa. Hasa dola imesimama, ijasimama, shauri yako, shauri yako. Kwa hiyo lazima watu wajue hilo. Sisi hatuna malengo ya kuwa na dola. Dola si malengo ya Uislamu. Malengo ya Uislamu ni aabudiwe Allah peke yake bila ushirikina, ushirikina. Hakuna faida ya dola ikiwa bado watu wake ni washirikina. Na ndio maana Ibn al-Qayyim ana maneno, anasema wallahi na hapa kwa Ibn al-Qayyim anasema hivyo. Anasema lau kama itapatikana dola alafu ushirikina ukaendelea, dola hii inakuwa haina faida. Na leo kama dola haitopatikana, ushirikina ukaisha kama tauhidi, hapo ndipo faida inapatikana. Kwa malengo yetu sisi sio dola, malengo sisi ni tauhidi. Aabudiwe Allah peke yake bila ya ushirikina. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah akusema sikuomba watu na wanadamu ili wapate dola, isipokuwa ni muombe wapate dola. Alisema nimeomba isipokuwa, sikuomba isipokuwa wapate kuniabudu. Ndio lengo la Allah kutunga, sio dola. Una aya gani unasema kwamba lengo la kuumbwa wewe upate dola? Kiasi ambacho mpaka duniani ukaacha lengo lililokuleta duniani ukakimbilia lengo la dola. Alafu watu wanakaa wanataka kupigana vita na makafiri. Vita ni kwamba umezuiliwa kufanya ibada, ndio wapigana, wao umezuiliwa. Hizo zilizoruhusiwa tu uziwezi. Bida nyingi. Sasa sitaki niagusie leo. Kini kesho nataka nikusome, muda umekwenda na hiyo kuna maswali. Na itabidi niishie hapo. Alafu biaulillah inshallah kesho tuendelee na makundi yaliyopo katika jamii hii ya, ambayo yanadhihirisha malengo ya kutangaza Uislamu. Lakini kumbe ndiyo yanaongoza kuharibu Uislamu. Haya, mcheni Mola wenu. Barakallahu fikum.